ब्रह्मा नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रिवेत्रेकपाणये ज्ञानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमो सुमन्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। है कि नसबंदी जो जिसके लिए आप बोलते हैं नसबंदी के लिए, ये वास्तव में नसबंदी कोई अंग भंग नहीं है। ये तो एक ज्यादा बच्चे पैदा न हो इस उत्पादकता पर एक अंकुश है और कुछ नहीं है। इसको आप इतना बुरा क्यों मानते हैं? आपका हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। आप ख्याल रखो मुसलमानों के 24 बच्चे 30-32 वर्ष व्यवस्था है 24 बार गए टीटी बड़े जो बढ़ रहा है। आपकी क्या दशा हो गई? ऐसा उत्तर दो बोलो, ऐसा उत्तर दो। थोड़े वर्षों के बाद वोट का जमाना है, मुसलमानों का राज्य होगा, तब आपकी बहन बेटी की और आपके मंदिरों की आपने पुस्तकों की रक्षा करनी शुरू हो जाएगी। ये बात है, साफ सुन दो साफ। ये उत्तर में रहो, यानी उत्तर दो, कोई दो कोई। इन्हीं का ही प्रश्न है, ये कहते हैं कि नसबंदी को दोबारा जोड़ा भी जा सकता है जरूरी होने पर। नहीं जोड़ते हैं, जोड़ते जोड़ना आप कटाते क्यों हो? कटाते क्यों हो? फिर जुड़ोगे कैसे? जुड़ोगे क्यों? क्यों जोड़ोगे? क्यों जोड़ोगे बताओ? हमारे बताओ क्यों जोड़ोगे? क्यों जोड़ोगे बताओ? क्यों जोड़ोगे है? क्यों को पहले कटाते क्यों हो? कटाते क्यों हो और जोड़ोगे कैसे? उत्तर दो, ऐसा उत्तर दो। मैं पूछू उत्तर दो, मेरा उत्तर दो। 24 वर्ष बालक मुसलमानों का है, 60-60 बालक, एक एक 60-60 बालक। आप क्या दशा होगी थोड़े वर्षों के बाद? थोड़े ही वर्षों के बाद में जो संख्या ज्यादा होगी उस राज्य होगा, वोट का जो राज्य होगा, फिर आप क्या दशा होगी बताओ? जैसे मैंने वो कोई बात ऐसा उत्तर दो, ठीक है उधर दो। फिर दूसरी बातें कर रहे हैं, बहनों में जो देव भाइयों में जो देव कोई उत्तर देव बताओ। ये बात सच्ची है झूठी? पहली बात यह देखो, मैं सच्ची है झूठी है तो उत्तर दो। उत्तर नहीं है आप, उत्तर नहीं है उसका। आप ये नसबंदी कराए हुए अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अंग भंग हो गया। आपका मुख्य अंग भंग हो गया, स्त्री का मुख्य अंग भंग हो गया, पुरुष का मुख्य अंग है जो गर्भ स्थापन कर सकता है, मुख्य अंग है मुख्य, और गर्भ धारण करती है मुख्य अंग है इनका, मुख्य अंग नष्ट हो गया, अंग कटा हुआ कर दे, पिंड नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता, कटा हुआ। बोलो उत्तर दो, उत्तर दो। जो ब्राह्मण श्राद्ध तर्पण करवाता हो यजमान का और उसने ऑपरेशन करवाया हो वो ठीक नहीं हुआ, अंग भंग नहीं हुआ। श्राद्ध तर्पण में काले अंग का भाग बन गया है, जो हमारा किया हुआ नहीं है, उसका भी नहीं है। आयुर्वेद काम करता है वो भी नहीं है, निषेध किया है। और कामों में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रसाद में ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण की परीक्षा करना कहा है? नहीं तो ब्राह्मण के लिए अवैद्यो वा सवैद्यो वा ब्राह्मण हो मानो की तनु, ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है, ब्राह्मण की सेवा करो। और मुक्षों को कैसा है अविद्या विद्या पैदा हुआ का पढ़े, पढ़ो श्राद्ध में परीक्षा करो ब्राह्मण की। वेद पढ़ा वर्ष ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण तीन पद संध्या करता हो वो ही ब्राह्मण श्राद्ध करा सकता है, तुझे ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध में परीक्षा करो ब्राह्मण की, ये लिखा है श्राव। बोलो बोलो। अखबार में एक घटना आई है कि पंजाब में एक औरत थी जिसके 7 लड़कियां थी, उसने ऑपरेशन नहीं कराया, फिर 8वीं बार उसके 3 एक साथ लड़के पैदा हुए, तीनों अत्यंत स्वस्थ हैं। बोलो। लड़कियों को इतनी बने 7 लड़कियां, 7 लड़कियां। घबराई नहीं, ऑपरेशन करवाया नहीं, फिर 3 बच्चे हुए पैदा। और भगवान से प्रार्थना की मेरा लड़का होना चाहिए। बोलो ठाकुर भाई, ठाकुर हमारे बनाए हुए नहीं है तो बोलो क्या बात ठीक है बताओ। ऑपरेशन कारण ठीक है, 10 बंदे कारण ठीक है, ऑपरेशन कारण ठीक है, बोलो। 7 लड़कियां भी, 7 लड़कियां, आज घबरा जाए आदमी, 3 लड़के हुए, 3। और हृदय से भगवान से प्रार्थना की मेरे लड़का हो, तो भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिए, इतने मांगे ही नहीं थे उसे। बोलो ठीक है। बोलो भैया, इन बातों को देख करके मैं कहता हूँ मेरे को दुख होता है, अब क्या करूंगा? आप मानते हो नहीं, मैंने एक उत्तर तो दो। आप चोटी के लिए बोलते हैं, एक सज्जन यहाँ सत्संग में बहुत चोटी से प्रभावित हो गए, चोटी रखनी है, उन्होंने जाकर के चोटी रख ली बिचारों ने, वो वापस अपने कमरे में गए, स्त्री ने कहा चोटी रख ली, स्त्री नाराज हो गई, सामान लेके यहाँ से रवाना होने लगी। बोलो क्या भार है स्त्री के, क्या भार है पति ने चोटी रख ली तो स्त्री का क्या भार, स्त्री का क्या नुकसान हुआ? तो उत्तर दो, चोटी रख ली जाऊंगी, ये आपका काम है, आपका आपका काम है, बहनों माता हूँ आपका काम है, चोटी रख ली मैं जाऊंगी, हिंदू हो गया मैं जाऊं तो मुसलमान सही कर रहे, ईसाई सही से हिंदू नहीं सही से। अरे घटा लगी बीती यहाँ की, सामान ले लिया मैं जाऊंगे, अब चोटी रखने के स्त्री के नुकसान क्या हुआ बताओ, बताओ क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान बताओ थे लोग, नहीं रखना चाहब का फायदा क्या, रखना चाहब का नुकसान क्या है, रवाना जाओ मैं जाऊंगे, तलाक कर दे, तलाक कर देंगे, तलाक कर दो, अपने चोटी रख दी तलाक कर दो, कहीं अपराधी हो थारे क्या भार है हो, मैंने पूछो तेरे क्या भार आया, चोटी का भार तो मेरे पर आया, तेरे पर तो आया नहीं, तेरे क्या नुकसान हुआ, यह दशा हुआ आप थारी दशा, हाँ थारी दशा। बोलो। एक ने कहा कि आप चोटी के लिए बोलते हैं और हमारे बच्चों को यदि हम चोटी के लिए कहेंगे तो चोटी रखे हुए बच्चों के साथ शादी नहीं होगी, लड़की नहीं देंगे उन बच्चों को, भले मान लो छोरियों मर गई ब्याह नहीं होगा, छोरियों कमती छोरा ज्यादा ऐसे नहीं होगा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धर्म विवाह नहीं होगा, सब बच्चों का विवाह नहीं होगा, छोरियों है कमती समाज में, सोलह को मिलती है, 16 है ज्यादा गिनती में, गिनती करे गिनती गिनती में 16 को मिलती, 16 ज्यादा छोड़ को मिलती। तो थोड़ा ब्याह नहीं हो तो अच्छी बात, दूसरे ब्याह हो बेचारे बहुत लाभ की बात है, नुकसान बोलो उतर लो। मैं भी तो आप लोगों में रहता हूँ, मैं कोई ऊपर से बनाया नहीं, था लोगों में जन्म में हूँ, माता और तई हो मैं जन्म कुछ है था मैं जया था लोगों में जन्म रहा, मैं ऊपर से आया हूँ लोगों में चौक है थे इतनी चोटी को विरोध करो क्या नुकसान है, था नुकसान क्या है बताओ, ये चोटी लगनी बन जाऊंग तलाक कर दे और ब्याह को नहीं हुए, नहीं नहीं सही ब्याह मारो भी नहीं हुए कोई हाथ नहीं कोई नुकसान हो था कोई कमजोर हो बताओ क्या कमी है जोरपुर में मैंने कह दिया थे नशा करते हो, हम नशा नहीं करते, मेरे सामान मोलो मेरे सामने चालो आओ उधर डर के कुश्ती आ जाओ, हमें क्या दिखता है आ जाओ, अब तुम्हें एक बार शक्ति नहीं है, अभी तो शक्ति नहीं है, वह तुम्हें नहीं शक्ति कुश्ती आ जाओ, खरा दशा करना होगा बहुत दशा करना होगा और कुश्ती कर सबसे कमजोर होगा, फिर दस ज्यादा संगठन क्या किया बोलो, बहुत मंगल होगा मंगल होगा, थाने क्या बाहर आए हो बताओ, कि मैं जमू गए थे चोटी डग गई, चोटी डग रही तो पति के ऊपर बाहर हुए हो सुनो चोटी बोझो तो बोझो वो भुगते थाने क्या बात है, थाने पर बाहर क्या आयो अनुचित बात है अनुसार ठीक है, ऐसा नुकसान होगा। ऐसे घर में लड़ाई हो तो क्या करना चाहिए, चोटी रखे या घर में लड़ाई करे क्या करे, लड़ाई नहीं करो वह न कर दो, लड़ाई मत करो न कर दो, तेरी मर्जी आओ तो कर, रोटी तुम बना तो मैं बना दूंगा, आप रोटी बना लो आप खा लो कोई मजबूर, रोटी नहीं बना तो मत बना, मैं बनाऊ तो ही खाए मैं ही खाऊ, मन मन जी मारा लड़ाई नहीं करे, लड़ाई नहीं करे, रोटी सीख जाओ आप भी सीख जाओ, रोटी बनाने को विशेष नहीं है मेरी सीख रही है, हर रोज स्वयं बनाओ बिल्कुल और लड़ेंगे तो बात बना तुम बैठी जाए के पास मैं बताऊं काम मैं करूंगा, गायों के बिल्लू न कराऊ गायों की सेवा करूंगा गाय दूंगा, तुम बैठे कृपा कर बैठे लड़ाई नहीं कर लड़ना नहीं, छोटे रहने जाओ तो बता दो आपकी मर्जी है, मैं तो देखो जाना कहता नहीं हूं, कहना चाहिए जब मैं नहीं करा तो लड़ ले नहीं कर ले काम मैं कर लूंगा तो बैठे, एक अच्छा जवान एक बीती हुई बात बताता हूं, जवान एक मैंने संग बना लगा पढ़ा लिखा अच्छा होशियार, जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा उसके साथ ब्याह करूंगा, दूसरे के साथ मैं ब्याह नहीं करूंगा, तेरे के तो मैं नहीं करूंगा, तो एक आंधी लड़की मेरी आंधी साफ आंधी कैंडी के साथ ब्याह करूंगा, अरे आंधी है आंधी हो मेरी उम्र में एक प्राणी की सेवा हो जाए, रसोई मैं बनाऊंगा सबका मैं करूंगा सब ब्याह करूंगा, आंधी लड़की के साथ आंधी लड़की के साथ ब्याह किया, मेरा छोरा चोरी हुए बहुत प्रेम से रहता है, टट्टी भी मैं ले जाता हूँ, कपड़े मैं धोते रहो, रोटी मैं बनाता हूँ। एक प्राणी मेरे द्वारा सेवा हो जाए तो अपना शरीर को मैं धन्य मानता हूँ, आनंद मानता हूँ। आंधी सती उसे गा गया, वो भी मनुष्य चोटी डालना चाहिए नाराजी हुई। जान कर ब्याह करो आंधी लड़की के साथ, दूसरा ब्याह कर मैं करूंगा। एक प्राणी की भी सेवा हो जाए, मेरी उम्र में सेवा हो जाए, बहुत आनंद हो रहे हैं। छोरा छोरी हो गए, खूब अच्छी तरह है। ये है मनुष्य मनुष्यता। सेवा करूंगा, मैं सेवा चाहता नहीं हूं, सेवा करूंगा। आदि साधु सारी बीती हुई बात है। बोलो, हिंदुओं के यदि तीन बच्चे हो गए या तीन से ज्यादा बच्चे हो गए तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, राशन कार्ड नहीं मिलेगा और थोड़े दिनों के बाद वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। हमारे सरकार से रोटी नहीं मिलती है, सरकार से नौकरी नहीं मिलती है, सरकार से पैसा नहीं मिलता है, सरकार कुछ नहीं मिलता है, जी रहा हूँ। आप सामने सरकार से कुछ नहीं मिलता है मेरे को, ये जी रहा हूँ। आप भी जियोगे बिल्कुल। मेरे मैं पढ़ता था तो कहते थे कि आयुर्वेद पढ़ो, वेद की पढ़े बिना कोई पूछेगा नहीं। आप वैद्यों को ज्यादा पूछते हैं मेरे को, मेरे जितना वैद्यों को नहीं पूछते, देख लो थे मेरे को। क्या मेरे जितने पूछते वैद्यों को? मैंने मेरे गुरुजी से पूछा, मैं छोटा साधु हो गया, गुरु जी ने पूछा, गुरु जी ने कहा कि तेरी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो, आयुर्वेद पढ़ो कुछ पढ़ो। महाराज अगर कहते हैं कि तुम आयुर्वेद पढ़ तो मैं पढ़ता, क्या हमारे गुरु भाई सब कहते आयुर्वेद पढ़ो, बिना वैद्य के आज साधु को कोई पूछेगा ही नहीं। तो हम वैद्य से ज्यादा पूछते हैं मेरे को, इतने वैद्य के पास इतने आदमी आते हैं, वैद्य की पढ़ करे खोटी हुआ। मैं कहो मेरे को ये मुंह देख रहा था, सामने जाओ चार मुंह देखे, ये टट्टी कैसी हुई, ये पेशाब कैसा हुआ, मेरे टट्टी पिसाई थे शौक थे, मैं शौक नहीं टट्टी पिसाई देख रहे रोजी न जा टट्टी देखो पेशाब देखो। वैद्य का काम है शौक। श्राम जी महाराज थे हमारे, अच्छे दामी बैठे थे, दामी बैठे राम बोलिए, बहुत धनी आदमी है बीकानेर में, अलग बीमार सौ दिया जो बीमारी में दौरो बढ़ गए हो, सब समझ गरी कैसे बढ़ गया। तो वहां साथ घूमने गए, घूमने के बाद छोरो में टट्टी जाऊंगा, टट्टी गया वो टट्टी चार देखी तो मैंने बोरिया छिलका, बोरिया खाया बोरिया, उनका छिलका देखा पांडार पचा देख ये बोरिया है। मैं दवाई ले दौरा कैसे हो गया, मेरी दवाई लेकर दौरा कैसे हो गया, बीमारी कैसे होती, ये देखो बोरिया खाया है कुपत गया, चलो यहां से तुम्हारी दवाई नहीं देगा, मैं तुम्हारा बीमारी नहीं रहेगा, तुम दवाई नहीं देंगे, चुप चुप बोरिया तो खुद का हुए। मैंने बताया मैं दया दवाई कैसे हुई, मेरी दवाई ऐसी नहीं है, दोरिया हो गया। अब बीती हुई बात है, मैंने बताया देख सकते हैं। एक 25 वर्ष का जवान लड़का आया उनके पास दवाई लेने, तो दादा की दवाई लेने आया था, दादा की दवाई लेने आया था अपने दादाजी के लिए। तो रामनारायण जी महाराज से कहा उन्होंने कि ये दादा की दवाई लेने आया है ना, दादा तो मरेगा नहीं, 6 महीने के अंदर ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। सब बहुत नामी बहते थे, कह रहे थे लकवा होने वाला है, लकवा हो गया, दादा तो नहीं मरेगा तू मर जाएगा। बस धामी भेज देते है। गंगा सिंह जी महाराज ने कहा, गंगा सिंह जी राजा थे, ये हमारे ऐसे हमारे राज्य में ऐसे ऐसे बैठती ऐसे नाम ही बैठते थे वाली बात ऐसे तारी कह जाते लगभग होना वाला आबादी कह रही दादा तो बनेगा नहीं तू बनिएगा मैं नहीं। बहुत जानकार थे, मेरी दवाई लेता है और दौरा हो गया हो नहीं सकता है, कुपत किया है बिना कुपत हो ही नहीं सकता, मेरी दवाई लेता है कैसे हो गया। भैरू से मेरे भैरू रहते एक ओस वाला थे, बड़ी सुंदर हवेली है मैं देखी बिखा दे रहा है, वो हो गए बीमार और चौसा ने बुलाया कि मेरे को बातें पूछनी है, मर रहे हैं अब हमारे क्या परेशानी बात पूछनी है, तो क्या देख इतना प्याला बात मैं करा दूंगा, बात तेरी करा दूंगा, जीना मेरे आती बात नहीं है, जी जा यही बात है न वैद्य प्रभु आयुष, तो ये दवाई ने बात करा दी सब बात करा दूंगा, बैठे हम क्या करने आती बात तो मैं करा दूंगा बात करा दी फिर मर गया, मृत्यु नहीं विश्वास होता, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, तुम विश्वास एक तरीके से बता ये मेरे हाथ की बात नहीं है, बात मैं करा दूंगा। गरुदान जी नाम उस वाक है ऐसे कई समझदारी, मेरे गुरु जी महाराज जैसे मैं पढ़ा हूं पेड़ थे आनंद आश्रम की बात है मेरे सामने की यह सुनी हुई बात है, अरे अब मैं कहता हूँ मैं वहां मौजूद था मेरे पास में, हमारे यहाँ कलेजा खींचने लगा तो कि मर जाऊंगा, कि अभी तो मरोगे नहीं, कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे, इस बीमारी से नहीं मरोगे कभी, अभी तो मरोगे ही नहीं मेरे सामने कहा, और मरोगे तो भी इस बीमारी से मरूंगा, फिर वो बीमारी दूसरी बीमारी सही शांत हो गया, ये मेरे सामने बात कही, अंत में भी इस बीमारी से नहीं मरोगे अब तो मरोगे नहीं, दोरा जोर दोरा नारे बैठ कर गए दबाया आया ठीक हो गया, बताओ अब देख पूछता सब ऐसे ऐसा नहीं होता, ये शोषण थे बड़े प्रसिद्ध, गंगा सिंह जी भी आबाद गई मेरे राज्य में ऐसे फैल दिए, मना किया था महाराज ने, महाराज ने मना किया था कि आप बम्बई मत जाइए, मत जाओ बंदा बम्बई में गए वहीं मर गए, फिर हवाई जहाज में आए देश लोग मैं सत्संग कर रहा था ऊपर आवाज आ गया, तो हमारे क्या बात है कि वो विकासी जैसे ही शांत हो गया बम्बई में हवाई जहाज में गए, क्योंकि सिंह जी हो क्यों कहा आप मत जाओ आप बम्बई में जाओ, इतना मानते थे फिर भी भारत में माने पहले चमत्कारी बात ही अरे भाई सब होना ही होगा, अच्छे अच्छे वैद्य वे भी चले गए आज वे नहीं है नाम ही वैद्य थे, विश्वास भाई भजन करो भगवान में लग जाओ, अभी मैंने कह दिया भाई इस साल मैं व्याख्यान ले गया हूँ पैसा लेता हूँ पर साधन भी बात कहता हूँ ये साधन करो इसे मैं लग जाओ बहुत फायदा होगा जरूर होगा, इसे फायदे नहीं है। आप भी कहते हैं संत महात्मा भी कहते हैं कि भजन करना चाहिए और भजन से अंत में हृदय में एक प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश क्या नई नई बुद्धि में ज्ञान की बातें आती है, वो प्रकाश है कि भगवान के दर्शन रूप प्रकाश है या और कोई सूर्य जैसा प्रकाश है? क्या प्रकाश? सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है, वैसा प्रकाश नहीं हो। बुद्धि शुद्ध हो जाती, शुद्ध निर्मल होती है बुद्धि में, विवेक हो जाए, विवेक सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य इतना ज्ञान हो जाता है, ऐसा एवं प्रकाश होता है, विवेक होता है। सत्संग करने वाले सबके भीतर विवेक है, नहीं करने वाले है नहीं। हमने देखा है सत्संग वर्षों से करते हैं ये मेरी बात समझते हैं, और जो सत्संग नहीं करते वे नहीं समझते। हाँ, नए आदमी सत्संग नहीं समझते, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बुद्धि में प्रकाश होता, प्रकाश मानव सब बातें समझ मिलता है। जिन बातों का वर्णन नहीं होता, विवेचन नहीं होता, उनकी बातों में एक कलकत्ते में था अखबार पढ़ने का और क्रिकेट देखने का शौक, बड़ी शौक थी वो, शौक थे और जगह मिलती नहीं, गंगा जल जाकर ना पानी पीकर वहां रहता था, सत्संग किया बाद में जाने काम नहीं, और जिनका भव्य से सत्संग नहीं आता, मेरी आँख ये है, क्रिकेट है, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, सत्संग माता नहीं, पर सत्संग करते सत्संग ना। अरे तो हमें आप कई आदमी मिल गए, ऐसे विवेक वाले कई आदमी मिल गए, कोई कोई मैं जानता हूँ मैं कैसा रहूंगा, मैंने कहा था आपका भरोसा नहीं है, अब रहूंगा अब रहूंगा नहीं, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे सत्संग बैठे, मुझे आपका भरोसा नहीं है, आप कई बार उधर ले गए अब रह जाओ, मैंने कहा आपके पास भेजा, आपने छुट्टी दे दी, रहने के लिए आपने हत्या दे दी, वो क्या अब नहीं जाऊंगा, आप बैठ गया अब नहीं जाऊंगा, वो भरोसा नहीं तुम्हारा, मेरे सामने कहा तो बैठा है, पहले मैं जाऊंगा, मैं वहां बुलवाया है, बम्बई जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, तो अब तू मैं रहूंगा, तो मेरा भरोसा नहीं, आपका भरोसा नहीं, क्या नहीं अब मैं मर दी, अब नहीं जाऊंगा, तो बड़ा भी पास भेजा, मैं तो कहता नहीं, क्यों कई बार आए कई बार चले गया, बड़ा रख लिया, आज ही आज का आज ही बात तो बताया, मैंने कहा तुम्हारा भरोसा नहीं, कभी जाओ जाऊंगे, तो बैठो सत्संग करो, जाओ जाओ बैठो बैठो, कब भी जाऊंगा, देख ले मामू ने हर मामू ने हर, वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, बम्बई जाऊंगा बम्बई जाऊंगा, मैंने कहा मेरा दिया हुआ है, मैं जानता हूँ व्याख्यान दे रहा हूँ, अच्छा आप मेरे ठीक है एकदम अच्छा, सत्संग ऐसा प्रकाश होता है, ये प्रकाश होता है, प्रकाश विवेक होता है, विवेक ठीक रहेगा हरेक बात का। मैं कहता हूँ गीता पढ़ेगा तो विवाह कैसे करना ये भी नहीं आ जाएगी, विवाह का लिखा नहीं है गीता, विवाह का लिखा नहीं है, पर मैंने कहा है विवाह करो इसमें मेरी आप हर एक बात विवेक होगा, सत्संग करने से जिन बातों का विवेचन होता नहीं उन बातों का विवेचन है, ये प्रकाश ये भीतर प्रकाश मिलता है, ये काम आना चाहिए ये नहीं बनना चाहिए, किसको बना नहीं आता ऐसा प्रकाश होता है। एक सज्जन बता रहे हैं कि चातुर्मास रतनगढ़ में मैंने शिखा रखी चोटी रखी, घर पर आया बड़ा विरोध वगैरह भी हुआ, लेकिन मैंने अपनी बात पर दृढ़ रहने की विचार कर लिया कि मैं बुद्धिड ही रहना है, आज घर में बिल्कुल शांति है, मेरे एक बिलांस लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। हाँ तो खुश पक्का है, पक्का है। इस दिन के वो तो जाऊंगे चोटी रख लिया अब तेरे बाहर क्या आया होता, चोटी है सिर पर मेरे, बाहर है तो मेरे पर है, तेरे पर बाहर धारक क्या ए माता। चोटी रख गई जो ठीक है, शांति है सब, ऐसा नुकसान नहीं होता, फायदे की बात है। हिंदू पता है चोटी नहीं रखते, अरे भाई हमारे ठंडी लगती थी हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, चोटी रखते हैं, छोरे उसको छेड़ते हैं, चोटी पकड़ पकड़ करके चिढ़ाते भी है, क्या करे वो बच्चा, क्या करे, मैं चोटी नहीं छोड़ूंगा, दूसरी स्कूल में जाऊंगा, अब कठे नहीं बने आप पढ़ाओ, आप स्वयं पढ़ाओ, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा उसको। और सब स्कूलों में ये दशा हो रही है, चोटी रखने वाले छात्र ही नहीं है, कर दो भाई कर दो कर दो एक बार आज भी थोड़ा सही है, डरो मत डरो मत, बच्चों में लड़ाई है, तुम हिंदू नहीं हो गए। अब उन्हें श्याम डॉक्टर मैंने कहा तुम कोटी पतलू नहीं पहनो, धोती मत पहनो, बस मैं धोती तो पहनूंगा, मेरे पिताजी ने कहा डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर नर्स आज कल परमात्मा में लग गया, डॉक्टर ही छोड़ दी, लोग भी नाराज हुए, मैंने कहा तुम नाराज मत हो, जाऊंगी नहीं, मैंने कहा तो तेरे घर मान लिया, अब वो मिलने कोई आया भी अभी याद आई है, मैंने तो लाभ होता नुकसान नहीं हुआ, फायदा होगा नुकसान नहीं हुआ, पक्के रहो पक्के। एक आपकी पुस्तक में आया है कि ये जो दुख होता है ये पाप का फल नहीं है, अज्ञान का फल है। बिल्कुल सच्ची बात है, तो हमने तो यही पढ़ा है कि पापों का ये फल से दुख होता है, पापों का दुख होता है, मतलब ये मूर्ख होता है दुख है, अब चोटी लग ले रही इसी को दुख हो गया, ये पापा का फल है, ये पापा का फल है क्या, इसलिए लग रही चोटी लगने में तो चाहूँ वहां जी, ये दुख पापा का फल है, आप जजती मुझे बता रहे फल है, मुझे बता रहे रोटी तुम्हारे बता का फल है, उपत्य का फल है, ज्यादा रोग से दवाई जो तो दूर हो जाती है वो कुपित का फल है, और कर्मजन्य प्रयोग होता है वो पता नहीं है, कर्म दूर जाने और भोगना ही पड़ता है, ऐसा दवाई लेने से कुपित करते उम्र मिटता है, रोग मिटता ही कुपित जन्य है, पत्ते का फल ठीक हो जाता है, एकदम सच्ची बात है, कुपित छोड़ते नहीं इस बार रोग आपको छोड़ते नहीं, संतम पर्यंत दिखत अपत्य भुजग न रोगा, रोग संतम करेंगे, खाने पीने का और आप कुपित छोड़ते नहीं तो रोग आपको छोड़ने ला दे, पत्य पालन करो रोग नहीं होगा, शुद्ध हो जाऊंगा निर्मल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश, सत्संग करने वाले नहीं करने वाले में मैंने देखा है मैंने फायदा होता ही है, प्रकाश होता है, जो गहरी सत्संग करेगा वह प्रकाश होगा, आजकल सत्संग मिलते नहीं है, सच्चे संग मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं, पर फायदा होता है। भगवान का चरित्र सुना है, फायदा होता है, लाभ होता है, इसमें फर्क नहीं, कंचित बात पर नहीं, संदेह नहीं है। हो गया तो भाई गीत सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो प्रेम पूर्ण। काम आ गया, एक आवश्यक बात कर रहे थे, मातुर साहब एक बात कर रहे थे। हाँ।